حضرت والا فرماتے ہیں اس میں حد دینے چاہیے, ہم لوگ اتنے شریر ہیں, تقدس مان سب ایک نمبر کے ہیں, وہ تو بعد میں توبہ کر لیے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہوں گے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہوں, بہت زیادہ شریف ہوں, میں بڑا شریف ہوں, اور موبائل میں جب ایسے ہوتے ہیں اس وقت ساری شریف آنا نکل جاتی ہے. ابھی یہی جو ہے بیان ہوگا, آپ چاہیں تو آ جائیں, آپ خوش ہے, ہمیں دسمبر ایک جگہ میرا بیان ہے, جوانی بچانے پہ بیان بہت اچھا ہے, کی لڑکی آتی نہ کسی پہ وہ حقیر تو ہی سمجھتے, کسی وقت بھی کسی کا بھی دل پلٹ ہے, کسی کچھ پتا ہے کیا, اتنے لوگ حضرت والا سنگر آتے تھے گانے بجانے والے حضرت کے پاس آتے تھے, ماشاء اللہ دل پلٹ گیا, اللہ والے اتنے عرصے سے آ رہے ہیں, لیکن جاننے بیٹھتے ہم نے ان کو ڈائریکٹ بھی کچھ کہا داڑھی رکھو, مگر سنتے ہیں ان کے دل میں داڑھی ہے, کبھی نکل گیا اتنے عرصے سے آپ آ رہے ہیں, ڈائریکٹ آپ کو کبھی کہا میں آ رہا ہوں, مطلب اللہ والے ان کے غلام کسی کو حقیر تھوڑی سمجھتے ہیں, اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پل پاتے رہو گے, محبت کا پل جب جہاں کھانے لگے ہمیں چھوڑ کر شروع جانے لگے, حضرت والا پڑھتے تھے ماشاء اللہ ہم سب کی نقل کر رہے ہیں, اور ایک نے لکھا حضرت حسینوں نے ناک میں دم کر دیا, حضرت فرمایا تم نے ان کی دم میں کیوں ناک گھسیڑی, نہ لائے کیوں ناک تم لگائی, ٹھیک ہے سر, نظر والا فرماتے میرا مزاج شروع سے عاشقانہ تھا, اس کے باوجود میں اپنے آپ کے نفس کو کنٹرول کرتا تھا, نظر بچا دو, مزاج تو اکثر لوگوں کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے عاشقانہ ہوتے ہیں, وہ سوئی موروکو کی طرف جا رہی ہے, اس کے مدینہ شریف کی طرف ہماری بہت تیزی سے اللہ کی طرف جا رہی ہے, وہ لڑکے لڑکی کی طرف جا رہے ہیں, شاہروخ اللہ کی طرف موڑنے جائیں اس کا راستہ دے رہا ہے, سوئی موڑنے کی دے رہے ہیں, اس سے اللہ کے عاشق سے ملاقات ہو جائے, ان کے غلاموں سے بس کہاں سے کہاں پہنچ جائے, مزہ آ جائے, عشق کی آنکھ سب کے سینے میں لگی ہوئی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کا عاشق بن جاؤں, چاہتا ہے کچھ کروں میں, رمضانوں میں نوجوان کتنے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیسے کیسے شارٹس پہنے ہوئے سگریٹ کے سٹے مارنے والے, رمضان میں اب تب لایا تھا دوبارہ شروع مگر مسجد میں بیٹھ تو رہے, یہ بھی بڑی ہے اللہ کے گھر میں آ تو رہے, آتے آتے ایک دن ان شاء اللہ محبت تو سب کے سینے میں ہے, دوسرے وقت محبت سب کے سینے میں نہیں ہوتی, بس وہ عمل کسی سچی عاشق کی صحبت مل جائے نا, لوگ یہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ گاڑی منانوں سے نفرت کرتے ہیں, انسانیوں سے نفرت کرتے ہیں, سچے اللہ والے سچے اللہ غلام کسی بھی کے لیے شیب والے زانی شرابی سے نفرت نہیں کرتے, گناہ سے نفرت کرتا ہے, نگاہ سے نفرت کرتا ہے, سارے لوگ سے نفرت نہیں ہو سکتا, اس لیے حدیث میں آتا ہے توبہ کا نہیں اس کا گناہ مارا, توبہ والے کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا دیا, بڑے مانے توبہ کا نہیں, انجینئر ہوں میں, آئی ڈی اس میں جاب سے جاتی ہوں, بھائی کے ہوں بھائی سے کتنا جاب سے چلا جاؤں, ہماری میری کمپنی میں کوئی لڑکی نہیں ہے, بہرحال ان کی کمپنی کہیں بھی لڑکیاں وغیرہ ہوتی ہیں نظر چکا کے آواز بھاری کر کے بات کی اپنے کام, کیونکہ لڑکیاں تو ہر جگہ ہیں, یہ بھی ابھی بات کر رہے تھے ایک صاحب یہاں کھڑے ہیں, میں ریشن بری جاتا ہوں میں کیسے بچوں, ایسے انہوں نے داڑھی رکھنے کی, انہوں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کر آتے رہتے ہیں, داڑھی کتنا اچھے لگا اس عمر میں توفیق دے دی اللہ تعالیٰ, جس کو چوٹ لگا دیں جب چوٹ لگا اللہ کی رحمت کی بہت وسیع ہے, میرے جب سے گانا گاتا تھا کیسے نہیں کرنے کا تھا کہ داڑھی رکھ کے بس تبدیل میں جڑا پہ ہمارے شیخ کے پاس وہ ناشید بڑی سبحِ مدینہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, حضرت والا مدینے والے کی محبت دلاتے ہیں, اور ایک حضرت والا کا شعر ہے میرے شیخ کا, ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں چھپ جاؤں گا, مستور ہوں گا وہ سمجھیں گے نہیں, انگلش اچھی سمجھ میں آتی ہے, اردو آج کے ہماری کمزور ہوگی, ماشاء اللہ پورا بیان یہی ہوگی ان کی وجہ سے, ماشاء اللہ مزہ آیا, دین میں بڑا مزہ ہے, برگر کھانا مانا ہے نا, پیزا کھانا مانا ہے, آئس کریم کھانا نا, اچھا کھانا گناہ کرنا مانا ہے, اور اللہ کے نام کی لذت میں ایسا مزہ ہے, حضرت والا فرماتے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کا نام عاشقانہ فرماتے ہیں, جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے, مجھے ایسا مزہ آتا ہے, اللہ کھینچ کے کہیں اللہ, اپنے پالنے والے کا نام لے رہا ہوں, ایک انسان تھا وہ سنم سنم کہہ رہا تھا, لڑکی کے پاس عاشق یہی کہتا لیلا سائمہ سنم فنا فنا, یہ سنم سنم کہہ رہا تھا, غلطی سے اس کے منہ سے کہنے کے لیے سمد, اللہ اس سمد ہے نا اللہ کی آواز, اللہ پہ کیا اپنی میں حاصل, اللہ نے اس کو اپنا پیارا دیا, ایک ثانیہ عورت کتے کو پانی پلا دیا تو بھائی سیکھنا آتا ہے, موزہ ڈال کے کتے کو پانی پلا دیا دوپٹہ اتارے, اس زمانے کی ثانیہ عورتیں بھی دوپٹہ پہنتی, اب تو آج کل کی لڑکیوں کا کیا آ رہی ہے, اس کا بالکل یہودیوں کی طرح مشابہت حدیث میں آتا ہے، جو لڑکی جو عورت جس لباس پہنے گی جائز لباس قیامت کی ننگی اٹھائی جائے گی، اس کی کتنی بے عزتی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کیا بات بتایا تھا؟ اللہ کا نام بہت پیارا نام تھا، وہ سمد سمد کہہ رہا تھا، اس نے مجھے سنم کہہ رہا تھا، سنم سنم، اور سمد نکل گیا، اللہ نے اس کو اپنا پیارا بنایا. بہت کریم ہے، کوئی سچا اللہ ہمارا کسی کو ہم نہیں، بہت پیارے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، یہ رحمتوں کے ٹھکانے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں 15 سال سے ابھی تک ہم نے کتنے گناہ کیے، داڑھی شیو کروایا، ناچے، زنا کیا، شراب، بدکریاں کی، سب کچھ کیا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنا ڈیل دے رہے ہیں نا. جب بھی ہمیں کھانے کو ملنا کہ نہیں ملنا، کافروں کو ملنا ہے، لوگ بولتے ہیں ہمیں تو کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا ہے. ارے عذاب آتا ہے، ایک دم سے آتا ہے. لوگ بولتے ہیں کافروں کو عذاب نہیں آ رہا، وہ کلنٹن فلاں فلاں امریکیوں کو کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا، وہ ایک دم ان کو عذاب کیا آئے گا، جہنم کا عذاب زبردست ہوگا. مسلمان تو ہیں ہم، اسی طرح ہم لوگ گوشت کھانے والے، کلمہ مسجد تو آتے ہیں، اللہ کا عاشق مسجد میں آنے والے بڑے مسجد، اگر آتے جاتے رہیں گے ان شاء اللہ ایک لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اللہ والا بننا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہوتے ہیں ڈاکٹر بننا آسان، ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹر کی صحبت بھی 1-2 سال کرنی پڑتی ہے، اس کی ہاؤس جاب وغیرہ کرنی پڑتی ہے، نہیں کرنی پڑتی. اسی طرح اللہ والا بننا مشکل ہے، اس لیے ہوتے ہیں اگر اللہ والا بننا تمہیں مشکل لگ رہا ہے تو آئس کریم اور جو ہے کسی اللہ والے کے ساتھ ٹچ ہو جاؤ، یہ اللہ والے بن جاؤ. ابھی ہم ٹنڈو جام گئے، ہمارے شیخ وہاں سائنسدانوں میں میرے شیخ کا بیان ہوا تھا، سائنسدانوں میں، تاکہ لوگ سمجھتے ہیں ملا لوگ داڑھی منڈنے والوں سے یا سائنسدانوں سے نفرت کرتے ہیں. حضرت والا نے بڑی اچھی مثال دی، فرمایا کہ دیسی آم کو لنگڑے آم سے کس کے باندھا جائے تو وہ دیسی آم کے ساری اس کی جو خاصیت ہے وہ سب اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے. فرمایا اسی طرح ہم کسی اللہ والے سچے اللہ والا ہوں، عورتوں سے پردہ کرنے والا ہوں، اور داڑھی ایک مٹھی رکھتا ہو، اور نماز جماعت سے پڑھتا ہو، حرم شریف میں نہ پڑھتا ہوں، میں تو حرم شریف میں پڑھتا ہوں، آج میں کرنٹ والے بابا حیدرآباد میں ہوں، کرنٹ لگاؤں گا، 500 روپے بھی رکھنے پڑتے ہیں، جنہوں نے بتایا مجھے 500 روپے رکھو پھر کرنٹ لائیں گے، اور کیا کام بنا رہے ہیں، کام اللہ بنائیں گے، کرنٹ والے بابا بنائیں گے. کور والے سے مانگ رہے ہیں، سچے اللہ والے ہوتے ہیں اسے دعائیں کروا سکتے ہیں، کور کام تو اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں. کیا بتا رہا تھا، بڑی اچھی بات ہے. آپ لوگ سارے سو رہے ہیں کیا؟ برم آتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، پنجابی ہے کھوتا ہے الگ. ٹنڈو جام کی ایک بات یاد آئی، حضرت والا بس ختم کر رہا ہوں، میں ایک اور جگہ بیان کی جانے فرماتے ہیں، نہ دیکھو کسی کی وائف، لڑکیوں کو مت دیکھو، ورنہ کھانی پڑے گی ملین فائف، ملین فائف ہو کے اس کو کھا کے نیند آ گئی. ہندو بندر میں اکثر لوگ لڑکی کے عاشق ہیں، پاگل، حیدرآباد میں مشہور ہے پاگل خانہ. ایک صاحب وہاں پہ گئے تھے بنائے تھے، وہ ایک لڑکا پاگل تھا، کہہ رہا تھا لڑکا کہ اس میں پاگل ہو گیا، لڑکیاں نے پاگل ہی کروا دیتی. یہ ڈاکٹر بن رہا ہے، موٹا ہے، اللہ اس کو صحت دے، ایل ایم سی جاتا ہے، لڑکیوں سے بچتا ہے. اسی طرح ٹوپی پہن کے جاتے ہو کہ نہیں؟ ٹوپی نہیں، باقی کرتا شلوار تو جاتا ہے، لیکن ٹوپی پہن لے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ٹوپی پہن کے جاؤ. جب وہ لوگ اپنی فحاشی پناہ نہیں چھوڑ رہے تو ہم اپنا ملا پناہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نقلی ملا بنے جب یہی صحیح. آج دیکھیں آپ کو اتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں، اللہ والا ہی میرے اوپر نظر پڑی ہے، بہت بڑے مریض ہیں، انہوں نے ساتھی کو مانا چاہ رہے ہیں، ان کی کتاب آپ کو دی ہے، کتابیں ہیں تو جن کو نہیں ہے ان کو دے دیں، کتاب دے دی ہے اور پڑھی ہے، اس میں اللہ کے اشتیاق لگی. تو حضرت فرماتے ہیں نہ دیکھو کسی کی وائف، ورنہ کھانی پڑے گی ملین فائف، خراب ہو جائیں گے تمہارے قواعد اور جگر میں گھسے گا اس کا نائف. انگلش کے جو سمے میں انگریزی دانوں کو متاثر کرنے کے لیے انگلش بھی بول رہا ہوں. دعا بھی کر لیتے ہیں آپ لوگ، اتنی محبت سنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی اللہ گاری صحیح اور امتی تو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہ رحم فرمائیے، ہماری زندگی بدل دیجیے، ہمیں اللہ والا بنا دیجیے، اسی اللہ والے سے ہمیں ٹچ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کے پاس بھیج دے، اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہمیں سچے اللہ والا بنا دے، ہمیں زندگی بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے، ہمارا وفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اے اللہ ہم سب کا دل بدل دیجیے، ہمیں اپنی جوانی آپ کی پورا کرنے والا بنا دیجیے، لڑکے لڑکیوں فیس بک یوٹیوب ننگی تصویروں سے ہم سب کی حفاظت کرنا، بدفیلی زنا شراب سے، اور جو گندے لڑکے ہیں یا اللہ جو ہمیں زنا کی طرف شراب بدفیلی کی طرف دعوت دیتے ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، اور کسی سچے اللہ والے سے کو دوست بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. السلام علیکم.